umwana n'umuyikoma kino umutungi utungi tegoro nense na byansi biro amonaitu mwanya bantu na ugatubeke nsemo abo iwo watwa ubotenenere miho yao nebitungu byansi kwa beta subiko bwense wana nyasawa ito chinga kichiawe ne watu la hile na hinde watu lendile kuri kia eta na hinde watu lendile paka lero iza watu ikia siri kuri ya lero ekero tu abato jikulige ya mangana amali kama chenu ito wale kusaba nyasawa ito itani utu wabibu na mamo chonsi na kubwa mono ukwane kuhucha si chinkoro chito na mataito ilio haya kwa rove hivyo unakwana siri kuri ya lero abe akoreto kwa moku ya neri misuri ya wocha sikuru uki yao konya chia mati chito konya haba tegele libami intomonsi ya sibara haba tegele rio geri ya konya ere eti ya ito konya umongi na yunesi ya haba watosomera na inche wa igon konya soko ngeri yogi na konkora mbe kibikiriru kubwa mono ontumie ya saa ito uiwe kane ui mkiri wigoro oye uwe wako na kero ya mate venge kene wakwa nire amonere wono chaka mwona intwe endo kora mwona intwe ikia etu avoli ya sika ya Yesu kisoro mwagoria amina wono awa anchoa ehu ikiri ya ni watu aveta toko ligiri ya igoro yeri ya toko iwira tukadigiriria tukaroranga abantu abange twanyale batokorete michando kurwo ekegorie getangani pake ekegorie kyo moerio asenge nje twachorire utaiwira na tukadigiri tukaroranga asenchele yio utaiwira omananya sai agakwana agateria abaisiraeli nyalero iga nabikire bintu bira sobosibwino na abekira masese niwa na bwego na abekire okoragiriria bono nigoro ya ino munyaka omochora ose nokoragiririwa ose nogosese niwa na tukaoranga na intu nyasao ito na baya keda tobekire tegosi bweito na otobekire amasese niwa na bwego otobekire nokoragiririwa onyarioka toho choro choro kuya nigera aba mogoke ke otwagende kogoka asoma sese niwa yomonene lakini abantu abange twachorire na twangire koiwera na senge nje twangire koiwera na kiekogere mechando erekere nsinyo erekere nka erekere omoche erekere nyomba asenge nje ogotaiwera abantu bangire gochora koiwere riogiri omonene ekiawe twarocha marika otene ekero moraigwere na mutare mogende na marikane mobwate amachikane moigwere riogiriane nemerobere echikire rirario makongwa taiyara nyako bakobachira ase chinke chino tukarie tukarora monene nyasae bunako tulira chiranga nigara nyare kobogotoichoria nomarembe oichire muno oroche na bo igatwe obonge bwoboronge bwaye bunemerindo yenyancha aina aratwa rocha mangana malito ewiki eria ekatwa watu okorigeria bono lero ntobeto okorigeria ngaki nkiora kore ekero okoigwanga kwa bwatirwe nobororo mosonga kobori ala kwane nga kusomo swahili ala tenga ki ni chambo lipi utakalo litenda wakati unaposhikwa na azira na inde na wanda atebe na sire yeiga na wanda atebe na ni chambo lipi utakalo litenda wakati unaposhikia ama unapojihisi kwamba unaghadhabu. Wose umosongo na bako mwori nga ki, what do you do when you feel angry? Inchura kore ekero igwete nga mwori, ubororo bwa nyari okoba buwoikera ase umutuo ase amaisao ase enkoro yao ase omonuo ekero okorora ng'egento giakorete ithe ubororo paka ekerengo ebikoba ikonyegerigwa kimioro kiarigamora amaisa yeri amari amache nkioga na erio okore aye muno omonto nyasaye okogenda nyasaye na kobua mono aye muno omosacha na omokungu ase nke eria nyasaye akoire ekera amang'ana aya agokonyora ya obororo nkioga na erio okore gose aya narora abe tokorigeria abanchwa ekero kwarigania omong'e na UNC anyare kobagotosomera egetabu kia yakobe eyemo ekebungu gia ikomi na kianda na emerongo ebere nki gegokwana omong'e na UNC igo kegoteba iga abaminto abanchani omanye ring'ana eri kero omonto abe omwangaso okoigwa kore ndabo obwieng'ora ase ogokwana nobwieng'ora ase okoba na endamwamu ekiagere ndamwamu yamwanya banto tarigokora yare borongaso bosu bwa nyasaye mbia mono mbia mono ase ogosoma okwia omogina ng'a abaminto abanchani tiga kero omonto anyare koba okoba omwong'ora ase okoigwa ami naba omwango ase okoigwa abe omwango ase okoigwa korende abe omwong'ora ase ogokora ki ase ogokwana naende boiga abo ng'ora ase ogotwara endamwamu ekiagere endamwamu ya mwanya banto terikonyara koba ekoreta kwa makonde kwa nyasaye kwa makonde nkoyera abe ekoreta okuya oti ase nyasaye gotatiga ogosaria bono iga iga nigo nogo nkorora ng'a emechando noere iga emechando nigo egocha goetera ase okoigwa na keri twaigure twanyara koba togokeminyokia twaba onsombi twaba okong'onya menu ebere kwaminyokia mang'ana aya kwanyaterekka kwanyabeka kwabeka eroiko kwabeka eyetunguo kwabeka epiripiri amang'ana aya amaya goikera omonto orio kabere ekera aji komoikera amaya kogenda aonchora na obongo bwaye obongo bwaye bwarekorengereri buya bwasoa kobera amache amache ayo areta amariga amariga ayo airete ebikoya ebikoya ebiya amagoikera omonto oteba tiga nse nyomba nganyega muno omorori ateba ng'a omopokoti kagoteberini ngoche apo bia okoigwa ugo kianga na chingori abange abekogoba natagokokorangerani bweri nabo mokorarangerani muna mokorangerani nkare munaga aborome nabo mokorangerani ee nabo ekonyarekana engaki nere egoche ekeyemo mwatuomana kimeme kiatuomana oyo omoto ache oyo onde chinda igoro chinda igoro na ekero okonyora riria omwana riria twarenge chiprimary riria twasomete esukuru chiri chia maraba naende tware gotacha nse aria twarekorara ase chinyumba chitomiri buya chinda chiare gotoria ekero okogenda esukuru otachete nse chinda nigo chikorumete abarimo bachikorigereri barang'anya chinda chirororo barangerani risaga abana bamagogotachera nse bamagokowisa chinda echi bachiya bachiya bono kwamagotebiwa ng'a embura eyo ekero embura yature gose na echio okware kogenda gwamagoeta amagoro ago obonyansi igo riria ogigotacha kwamakonyora obonyansi bogokobeta chingoro chiri ase chinda chiarenge noroocha haoyigwa feeling nanga kienda abana bande bamagogotacha aria ase emega eri igoro nkorora ore muno obororo koigwa igo ng'a chinka chiaete ogotumana oku nkoro na ekero kororo nkioga na erio okore marikara teba ng'aki ee nobo okobea lakini bono ekero okwabeire tokore ekebe ee nabo okobea number one number two tokore ekebe number three nkioga na erio okore naende orende ng'ari yoase ondi igwa kogoreta ki kubete wose kubwate enda mwamwe yo wose kubwato bolobo boyo minu yo ogotacha chinda uyoko wecha ukwanire nkwana yanyara kobego chencha obugima bwao obwamate bwao numwanchio wose numusani u marika tukani na kera tukani otokole kibona ekerogo soma okerogo soma musombo nyasaye umubania amene umusacha obwato bungeni bwo kumya ekera aligeretiere akarime chandere asembo iko bwense akarime chandere asichinyomba asomusacha no mukungu akaramu n'abantu babwate omororo babwate menwere bwango oyo omaji kuvori eko morama omojanana ikale komwira neri nobuya omorama nanga kiende wetira sokoramu oku kwagera kwareta kisigi amariko nga kiagoroteri aseeta kimerengani ikumi na isano ekibunge ekemo na kiegokwana ebona eriogo karatiga eri na eriogo ryobororo bono twasore gosoa ase eriogo ryobororo abana ba minto aye nobwate obororo nimboroke mboro nimbobwate bono ekero obororo mbobwate eriogo ryayendiriri eri gocha ase chinka chiaito nere ibona omogna unes merengani ikumi na isano ekebungo kiaye ekemo niyego tebanga okoira nerikungu ororo nigo kogokendie ndamwamu ore ndamanga nogotindi nigagosegete ndamwamu abana ba nyasaye natemire kora abana abagaka bari abakuru abagaka bari abakuru tata konyata arara nanche tukorara akorerere gosori ikiagerere nigo nanyorete ng'a nigarenge ninche narenge omomoromoke nabona ase ng'enche okoba omokogotioye nabo narekorora ng'a nigarekwire chingaki ase okondiserera na komwa mono konyara kobogonteria ng'a ng'aki abanto baganeri bamenye isika mono muna abasacha nabo okonyora areko abagaka bari abakoro nabo okonyora omong'ino yara amorame nabo omong'ino yaramworokia bochaya nabo omong'ino yaramokorera ebinto nabo omwamate aramotebia giakomotebia nabo omwamate aramorame lakini abanto bari abakoro tokoigwa okoiraneri nonya nigagokira emoke ng'ora agende mwaye ogokira kuri kwaye akira oyo nyo okogendera kumwirorere rioka na kumurama amwiroreri ng'a gaki nyarebe ominto gaki omogakara omori inkibono nagokorera gaki manchagete korukorwa ase nsamo ocha yaani kwang'ongoire mpaka bono chikariere chinsa isano emo incho onyakwongora inkigo ase nagokorete eke ngagokorete gaki oyo gochao nkori oko toroti ng'a gwajire gwayetanire bono omori nigagoikera ori ore koya korama omonto oyo gwasoire konya gokora ki nigagoika kwasoire komobekera enkwana gete yasoire gwonchora ebirengereri aya kwanyora gose na omosacha ogoikera ogokurera omosacha omokaye yaani okomochori amochoria omong'ino oria akirete kirikiri muna oria obagete amache mono tarikoiraneria ase eng'encho ng'a amache aya iga ekero acha konyora ng'a amocha amorosiri kobera ase omonu ekero acha koyaitera kamobore ng'a gakisa abana bane omogakone okandusise eito nkieke gaki nagokorera kononye nakogosera gaki togokong'abera nkibono gwanchorere gaki ng'abere risachi ena oria aregoita ebikoya nani gokonyariaire riasoe kweyana ng'ora omaete ngoikerire ekero omosacha agechiwe chimioyo chikonyegera okweyana gogwake nkore gwakabwango bwango amanyi ngakomunyoka bono nigokonyora ng'a omong'ino oyo ise komwere ng'a gaki ise abana bane mogakone nkieke bono gaki ng'abere nakogosera ng'abere risachi nigokonyora riororobire ng'ora riakanyekire nakiekogera sulemani akare goteba ng'aki ikibwo se amairane riyo bororo nigakonyara ko bagushiria ebururu nigakwiraneria nigagushiria ubururu uburo bware ngororo bwakenda ariseito arusi abasakyambare banjite gukuria bakina babo okwanyoro ngakiendo mongena nigagwa kumusaje wokura lani akuru moro musaje kabisa mwaka umusaje umukungu uyo mawake ubu jisiko abantu batarango mura yarere ngo itari mukaye kunde mukaye woita umusaje oye umukungu woita umusaje bono ekero nabande mbara babwatu munu okonya umusaje aje kumukona ama tena ngake onye no waka ne umwero lyo mbongo ngake masaje watabu ati maake mutu watabu ati entene musama ete ngani omwa iga akogorete akogora chimori oseivere ne chimbori iga uwaka lani uwaka maximum iga uwaka ekiara iga komate ngake ikina ise umusaje ise ngake onye koro umusaje ankune ono gosema mulona mtumbo liko kobeka ime bono iga iga iga musaje jikorigere ekina ki oho ogusa maega oirana maege eria kabere eria gata toa kaigo orutala kungu kaigo chiaria maino taiyo aka arida ko kako gire kansa ari ikiaera omonu kabuate sirimbi taga ne tie we tanya i kako irane akumunse ekero yo mare igoro yo maunse onyoranga nakarako akuatiru Nigabe yo tumunu uchigoro, mune sirimbi, omwale wakugo, obarema. Abange na obarema lete higo. Asenge nchi emenu, ere miango. Emenu, etaliko kanyeka. Lani nchi ende, otaliko kumbeka. Otaliko ikanya, otaliko kanywa. Otaka aniguwege ntaiwe. Wano, Sulemani, nigabato tezina. Alitoa kiteko igoboro, entene ntanga nitwateriwe neri ngaki tonyare kova tokorea kero twabeire titokorezire na kero izo diwa sori go nitaragwa twasabiranire okwazira na kiye kogera yesa kare gukona mangana era sege tabu kya mata yesano nemo ekebungo gye komina dine ngaki ego kwano mongna yunes La inwe como la abele abanto gozaria kwabo la bo iba na iso no iso ino ole igolo naba abele inwe Este otro abe to kwabela nabanto bali bato go seide bali bako ya to to aro bururu Este otro laba abele na tatu itu ole igoro oyore nyasae na nyare koba otwabela Manya umuntu ko rotu aro bururu Igo na hende noga neidia, onyale huko muadhira. Na viko nyale kano mwano huko goseide, watu aloburono kegima pake kerengu yo kumura giredia. Wono, yesa kare oterona, okerako goseide igo, wono muadhira ritangani. Nekero kwa muadhira, nonyore na ye amadhira kuruwa se tatanya sae. Na metari na hinde umu varisu amino mosombo nyasaye Sulemani na hinde na abuate ama ngananda kare kwa tekuruwa sege tabu kia Sulemani ikumlenye eke mungo kia eke merongeze na kianda kia kare kukua na la Nigago tevanga umu ntotaliko gaji uwango Nigago atu kumbanyoko lele Kulende oyo kubiloroka uwango Nigago kienia oboliri uwaye Enkararo murako ya mariseito. Ariseito. Bora konta to mokari. Nande igabwata okoranga. Igabwata etwa kamoloke mune katuni. Asenge jonga. Niragocha. Tanyu icha. Enye kwa mogo seire. Niragocha rani oboruta. Etwa te oborutu. Nigagocha kabisa oriuru goso kabisa orana mbwata pingi to monto mbwata pingi to monto mkumbwata mure mkumbwata mure abantu wata enya kaya mbwata mwako ingo italo monto wano bibya abantu bangire ko mubwata ekera wakite ko bundu alende munembo ya na zereko orobozo ekera abantu bangire ko mubwata bibya ko nyoro ko musamaira ngora oko tebati nganye morore tie morore munango ko rondo muntu kwanyoro sile ngora muno mari muno muno mari omari bono sile te ko sengo liba oteba kwanyora nga osile ngora igo ochire kwanye rimo kanye te ngango ochare kwanye niga ikaranse te ategerete igaranye te unga inki mogo kwana kulumo ino inki oko mwori nga inki eke mwoso senje to kwanye te ose to kwanye to ike okore mberemo ah sisi egin tibu bate sisi egin tibu bate faita bono nindo jendo jendo tuare kobuna jendo kiale ngoo kiri kiako ya nkuruana bono kwanye oranga omu hako yo iga Egento kila kia mukunire gatkabera riri atenga mbwata tingito moto mbwata tingito moto okay abantu batamu bwata ti kwanyo lo kosale na ngora ochire mwaye oite mwaye no neri ogi moko igwa mwaboli mu mwako ya ndo bono bwe ngenta igage ndo nkaji akia na mako manyo ikara nsite eite kosore ile mure mwaye osogote mundo te wako ote odenga karibu taibo no mwako ya ngena ah ndimuka buna bona Ntinindo yendo tuwa kumuna. Ika unginda yuko tabagawa wana nyasaye. Umu ntu nyasaye. Eke lomu rubuwa kurire kerenge ikyo. Ikyoga ni hiriyo kore. Ayivone yendo wakora. Umu ntu, umu ngeni. Eke lomu ntu akogoseire. Eke lomu kore ila mangana maze. Ege yendoga ni hiriyo kore. Nuko chia. Pogo kira. Na eke lomu wakirire. Uririyo ochi. Oriyo otiri ichara. Oriyo komedoro kia nkoro. Oriyo tegete kuwala kio mkungo henga nenu musachari. Na mwono, kwa chioto oriyo seriyo musacha nu mkungo. Onye koro tegete koro rezu tuko. Kwa chora ase umukungu, umusacha nu musacha wakuru wana. Ole ama kungu wa wajakotora nye segiye yu. Na diyo ora arorenga kweri. Nadiyo alenga na wanyene kanisa etoko kenda kaya. Ede kanisa etoko kenda mwoli. Oino uriyo koto tera. Oino uriyo wotulani. Eki umongino oino uriyo wakotuariga nivuwa yake watu wachiroro. Asenye nchonga niko monta koi mukien. Koro vero loka paka kwa kumine na uwa. Lakino montomi ya. Igago kila. Pako mosonga katera nga ki. Never argue with a fool. Eki ara kerovo kila. Uriyo kwenye kukura mariyo kwenye kukotori kukotulia mangana kukotia na ya kawenda ama andone ya bakoli ya barangu mtu kumbe na boko nyaromu na wale na boko nyaru wale toa bongo higa na boko nyaru bongo buwe bubu wate ibao vinga ni higa higo kero kuwa lorea mangana kukwere higo mtu kukura ama the best solution no wakira na hende kukura nyole nye nchila nero ora asuke tigera akuwa ane Eke lomu robora aero onyako wakumo ilana lakoso wako ilana. Ase nje iti ingati ya banabami nito unko mnyoka. Ege tabu gya Sulemani nabu ate nkwana akala watatezi ase. Saa msieme longetane etatu nesano hivele kebungo kia vitano. Sulemani nabu ate nkwana ololakale kukwana. Mwagna Yunes. 37 5 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 na kitwaro kunyarikana kiroyo mwititange kurwa soko gechuwa ee musacho juona bagucandite ee na kondo chembu kumburaro butuko obugima ee abago kwa okoira marieta gochana yakogenda manene na make lakini bono na kipo na kisoro pa tawudi akara kwa tezia na amanjanya tunya ariko batuwetanga na gutiga minda mwa mupi tunya ariko batuwetanga minda mwa mwiyo asoko kora mabi ekya nabatebina akero ko ibulenda mwa mu ekero ko iburo bororo goika egento ke sukeme ya oge otenga bono nende kikugo boro so what act ke ko iburo bororo egento kana iri okore bono kore egento okora egento okora nkiringa saitani okwe solution di rera isi nga okay bumuri enungu kwanya ro kwa kilo monto ro kwa atire kiongo tiro umonto ni sare akonta chinda cho umonto ukure ekera kure na hayo wano kwa jikurige nini obu kimabuwa obu ama ye gosarika wasariki obu kimabuwa obu asarika obu kimabuwa wantoba obu asarika eke nyoro kia ogi asarika eke saku kia ogi asarika kia maoja kabanya kine eke saku eke siomba eke saku eke umbo ganu eke saku kira gire ibie eke saku kia guitaba anto asene nche yobururu abana bamindo yego jikawanga gosenka nyaroka kamu muro wa nyomu kaki na kara nyomu umuntu jikuri ya mtoka mwana karimbi ya kari pewa nontiko eka wako wali mwana kaisa wapo mwono ya nyarebe nyarebe uri yote nyarebe haa ama antovangu sauti maega ama goro kwa nyarango mwana agende tukutikara asenka asenge nchogo chora kutaigwela asenge nchogo tatuara enkoro yogo kanyika asenge njogo tatiga kokora kubwatua n'obororo obororo obakoleta asara abana bamintu ege tabu kende ge kubwatia nege tabu kia emere ngani yiye yo ege tabu kia emere ngani yo ege tabu kia emere ngani yo ikomi na isano nemo kiko kya kemero ngevere etatu na vivere na kiko kwana sustain tadi tu ego te vaiga un monto kwanga o kuregua o yuniga o chaya o gumawaye o chale o gumawaye o mañane korende o yo koiguera o kurelo niga koba Nino ako baano kumanya. Ya, iroda biya. Tindo jiko soko aje somire biya. Emere ngani emero ikumi na isano nemo. Ike mungu kia emero ngetatu na vivere. I'm sorry. Ike wate vanga omonto. Otari umangu asoko gechiwa. Nigo awete umuruani etuani. Na oyo manyete kugambira enkoro yaye nigo agwete lagwete oyo kubwa omoje na koyoira abana bami nduti manyete na amangana aya ngoba soaka rwose ngoto konyare nga umuntu kunyara koba okoba umongora se obororo umuntu yo ligarumiya kubwa umurwani ligarumiya kubwa umurwani nabo igo ligarumiya kubwa umuruti oyo kurwana pakoirese ense umuntu romongora umuntu rengora so kubwatwa nubururu erimwe mbwatwa ariko bazime tobe kamarunse tote yo maneno ita ayekero musake ayekero mukungu nona abana baitu erinde ekero toranyore nga twikire ebirenge ebyo nigo toraikire onyore nga nyasaye witu kumbe otusisimiri paka agabwe abana ba nyasaye Sulemani nande nabwate amimi omorande isano ise kianda nabwate nkwanare gotomenta agaiga amarita naba amakongo tutaigotaka twarukwa ekero tore tutari kuigwira ekero tokubwa twenda mwamu ekero tokubwa twobororo maria tanaro toche twaewa lakini indi lilikwaga ne ilio chore bona niko kwaga ne ilio chore kobo muliri ekyanga muntu muliri na ero lio kubwa twobororo bwangu omuntu mungaini no lio gotebwa mungana ekero no nyana ali akomogetia okugenda ira ngora osoko yetakuna munabaga kabali bako bagotegerera bakwira ngora mangana ayo ikira batenga kugita mu kinko mari muri avaga akaba koro abale gotegeye igo ona aerero watera antaga sini ni kwa berurukia nkoro na kwa berurukia nkoro kwa gena ka nyumba wacha akakumbura mukao na ngakiye de kwa mwaka kwa nya kwa mwira oborema na bande weta ni kwa nyora kwa sino mungina mulitari nga abuya te mochira ibwatira neti onda aka iropaka kama shimo kali katuboka uchi ya alia ase nye ncho yobororo manu morali sana hivile kia andanya kia kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nengkoro yao nengkoro ya igen tu kechiro no buliri tai bungai mosaje ki oganeri nengkoro ya ichoro bungai ndi ban obuliri ban mindo mokungu ki oganeri aro kungere nengkoro ya imegen tu kemenye to no buliri eh nga kumba banda toko ke echibu bango zinte disini ningo bango nga kwage echiu we na bano ko iguro bororo tai intuwa bave ege ntuge ichiro kena avore fu avore muriri iki aero oko mechi uwa mulangu lakini umuntu munga ini ika kuwira chinga kiki aye kuri igiri lianga inki woso umuntu ya kuwa nera manga nae na inki kia aero nyareta na kagie igari inge kerako ya kuwa na manga nae inki kia agende reta umuntu munga ini ya kera aligiri ili chinseme ichi onzi uwe kerote vanga ah alinde li onzi yeso tatewe tuwa manga na inki akole tegose raki vitu tete tukuira ne dia madha samabe igo umuntu mungaini diga konyara kwa ugukira lakini umuntu muriri na kiwante oimokere nga kwa kesi ni mukungu aliwe tenka bulero nyarebe nero menye tehabu okay wa akira bagambia basikari abatuleti basadi chibu jisini enda mubwa tamu nyarebe nero salie kayane tora nyora kene kia mangana na endo weta ni mono na Amerika omenyete kia kuangira kuenda Amerika kuangira kuenda Kenya kuangira wakiru mkungu yesimi iwa kwenye kubwa jisimi chambaraba kuruwa saba mate bago ote mana ye para avesa nane na haroko tumia omu sacha riochi umuliri kwa ikiranga vanto yu tomavesa uchinga kwa kwa wati luvororo watika abana bago sergo school fees abana babu ateki bakoli babu ateki bakomeka na mukao uyubwe katoji no mugore no na no na ndiga na ende goma manyete na inkinaria